بلاؤں کو ہٹانے والا بنائے، اسے تعویذ جو کام کرتا وہی ہو جا رہا ہے، لہٰذا یہ شریعتاً حرام ہے اور یہ شرک ہے. السلام علیکم. جی عقیقے میں ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بیل یا گائے میں سات حصے کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یا پھر ایک جان کے بدلے دو بکر دینا ایسا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے، کون سا صحیح پارٹ ہے اس میں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ عقیقے میں لوگ بڑے جانور میں کرتے ہیں حصے ڈالتے، تین لڑکیاں ہو گئے، دو لڑکے ہو گئے، تو سات ہو جاتے، لڑکوں کے دو دو حصے چار اور لڑکیوں کے تین سات، اور اس کے لیے انتظار بھی کیا جاتا ہے. عقیقہ ہو رہا بولے گھر میں، کس کا عقیقہ ہے؟ تو بولے یہ بچے کا، اس کی شادیوں کی نانی عقیقہ اب کر رہے، اس کے بچے کا اور اس کا ملا کے کر رہے تھے، وہ بیل بن رہا نہیں تھا نا، مطلب بیل پورا نہیں ہو رہا تھا کمپلیٹ، تو روکے تھے روکے تھے روکے تھے اب اتنا. حالانکہ حدیث میں الفاظ ہے بچہ رہن ہوتا عقیقے کے بدلے، رہن سمجھتے ہیں نا، کسی چیز کو لیتے ہیں تو کچھ رکھ کے لیتے ہیں، دینا چاہیے. بہرحال تو کیا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے جو موضوع ہے اس کی سند، اس میں ہے کہ بیل میں یا گائے میں بڑی جانور عقیقہ ہوتا ہے، جو کہ موضوع ہے سند. باقی صحیح عمل کیا ہے؟ صحیح عمل یہ ہے کہ لڑکے کے لیے دو دم، دم مطلب جان خون، اور لڑکی کے لیے ایک دم کے الفاظ ہے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا لڑکے کے لیے دو بکرے، بکری، مینڈا، مینڈی، کچھ بھی چل سکتا ہے، دو مذکر مونث دونوں چلیں گے، نہ بہت سے لوگ بولتے بکری میں ہوتا ہے، بکری میں ہوتا ہے. اور لڑکی کے لیے ایک بکرا یا بکری، مینڈا یا مینڈی، چھوڑا جانا دمبا یا دمبی بول سکتے اگر گرف میں ہو تو، ٹھیک، لیکن مینڈے کی قسم ہی ہوتی دمبا، تو یہ چلیں گا. تو دو جان اور ایک جان کے لفظ ہے، دو حصے اور ایک حصے نہیں، اور اس کو بیل پر خیاس ہے، خیاس، جبکہ دلیل موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی نے بھی بڑے جانور میں عقیقہ نہیں کیا، حالانکہ بڑا جانور بہت موجود تھا، کثرت سے موجود، نہیں کیا. اور وہ حدیث موضوع ہے سندن، اور باقی صحیح حدیثوں میں ملتا ہے، ایک کرے، دو کرے اور ایک کرے. لڑکے کی پیدائش پر طاقت نہ ہو اور ساتواں دن آ جائے، لیکن ایک کی طاقت ہے تو ایک کرنا بھی چل جائے گا، لیکن ساتویں دن نہ دو کی طاقت ہے نہ ایک کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ اٹ بی، جتنے جلدی ہو سکے، چودہویں دن کوئی بات نہیں، اکیسویں دن نہیں، پھر زندگی میں کبھی بھی جیسی سہولت ہو. لیکن اب بچوں کو جمع مت کرتے جائیے، دو بچے چلو بکرے میں کریں گے، دو ہو گئے ابھی، لیکن اپنا خاندان بہت بڑا ہے، اور ایک کھندو، ایک لڑکی کو چلو تین ہو گئے جمع کر رہے، پھر سات بکرے، بکرے بڑی دعوت کریں گے، اللہ نے نعمت دی چھین لی تو پھر پچھتاتے رہے یار، کر دینا چاہیے تھا عقیقہ جلدی، کر دیجیے نا عقیقہ، نعمت اللہ نے دی ہے، شکرانے میں ہے یہ. اور رہن کے لفظ ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں واجب ہے، رہن کے لفظ ہے، بچہ رہن ہے عقیقے کے بدلے، مطلب واجب ہے عقیقہ کرنا، تو کیوں واجب چیزوں کو اپنی دعوت اور اپنے ذائقے کے لیے لیٹ کرنا؟ ارے جو ہے استداد، ٹھیک ہے دعوت کی طاقت نہیں نا، بانٹ دو. نہیں وہ کیا ہے، ان کی جو بچے کی امی ہے نا، وہ ذرا ہمارے مائکے میں مطلب اپنے گئے ہوئے ہیں، چالیسویں دن آئیں گے تو چالیس دن چلا کریں گے. ارے واہ، شریعت بدلیں گے ہم، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. عقیقے میں کیا ماں کا رہنا ضروری ہے، بچے کا رہنا ضروری ہے؟ کوئی چیز ضروری نہیں. ارے آپ سعودی عرب میں عقیقہ یہاں کیجیے نا، کسی کو بول کر، کہیں بھی ہو سکتا ہے یار، لیکن ہم اپنے حساب سے دین کو ٹرن کریں. اگر گورنمنٹ ایجنسی سے یہ آئے کہ سیونتھ ڈے لاسٹ ہے فارم بھرنے کا، بھریں گے نا 21 دن میں بھریں گے نا، ایک دو سال بعد کرتے کیا، ارے لائن لگا لگا کے تڑپ تڑپ کے جا رہے، ارے یار ابھی 6 دن باقی ہیں، ابھی تو آج ہی ڈکلیئر ہونا، کام پہلے ہو جانا. شریعت بولی 7ویں دن کر دو. نہیں یہ ساتویں دن کیا، ابھی تو مصروف رہتے، اتنی تھکان ہو جاتی، بچے کا ٹینشن رہتا، بچے کی بیماری رہتی، بیماری تو جلدی کرو، میں تو کہتا ہوں ٹینشن تو جلدی اتارو. ہاں صدقے میں بھی آ جائیں گے نا، وہ نہیں ہوتا، ہم 7ویں دن دیکھیں گے، ابھی 40ویں دن ان کی امی آئیں گے، بچہ آئیں گا، پھر فلاں ہوں گا، پھر ہم یہ کریں گے. ارے نانا بھی کر سکتا ہے، دادا بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی راستہ چلا مسلمان کہہ سکتا ہے تمہارا عقیقہ میں کر دوں، وہ بھی پیسے جائز ہے اس کے، عقیقہ اصل ہے. تو لہٰذا ایک دم یا دو دم حصے نہیں ہیں، تو چھوٹے جانور میں ہی عقیقہ ہوں گا، لڑکے کے لیے دو، لڑکی کے لیے ایک، اور مجبوری میں لڑکے کے لیے ایک بھی کیا جا سکتا اگر مالی استطاعت نہ ہو تو. 7 دن میں ایک کی ہے تو 7ویں دن ایک ہی کر دیجئے. اللہ کے رسول نے اپنے ایک نواسے کا عقیقہ ایک بکرے میں کیا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بھی کفیل تھے، حضرت فاطمہ کے بھی تھے، مطلب ایک طرح سسر بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے، لہٰذا آپ نے کیا. ہاں علی بھی کر سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول کے ذمہ دار تھے، بڑا پن ایسا، اگر والد کسی کے موجود ہو اور وہ کہے ابا کر رہے تو آپ ان کیسا رشتہ، چلو وہ کرنے سمجھ رہے، کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول دونوں کے ذمہ دار تھے، حضرت علی کے بھی تھے اور ان کے بھی تھے، تو لہٰذا آپ نے کیا، کوئی بھی کر سکتا، نانا کر سکتا ہے، دادا کر سکتا ہے، چچا، ماموں، تایا، کوئی بھی مسلمان کہہ سکتا ہے بھائی چلو اللہ نے تم کو دیا اولاد، چلو میں کرتا ہوں تمہارا، کچھ عقیقہ ہو جائے. مجھے بھائی کا ایک سوال ہے کہ اگر کسی انسان